ulaştık sonunda. Haline dert yanarsın hayaller ortasında. Bence aşka bulaşma, mağlup oldum bu yaşta. Sonra zaten anlarsın, kaybeden hep hayatsa. Bu kaçıncı terk bu, yalancı rüzgar. Bir bakınca hasret, bütün yıldızlar. Bu kaçıncı terk bu, yalancı rüzgar. Bir bakınca hasret, bütün yıldızlar. Hem yabancı kaldım, hem elimde acı. Beni boş ver senden, yüreğim davacı. Hem yabancı kaldım, hem elimde acı. Beni boş ver senden, yüreğim davacı. Senle başka bir yolda karşılaştık sonunda. Haline dert yanarsın, hayaller ortasında. Bence aşka bulaşma, mağlup oldum bu yaşta. Sonra zaten anlarsın, kaybeden hep hayatsa. Senle başka bir yolda karşılaştık sonunda. Haline dert yanarsın, hayaller ortasında. Bence aşka bulaşma, mağlup oldum bu yaşta. Sonra zaten anlarsın, kaybeden hep hayatsa. Bu kaçıncı terk bu, yalancı rüzgar. Bir bakınca hasret, bütün yıldızlar. Bu kaçıncı terk bu, yalancı rüzgar. Bir bakınca hasret, bütün yıldızlar. Hem yabancı kaldım, hem elimde acı. Beni boş ver senden, yüreğim davacı. Hem yabancı kaldım, hem elimde acı. Beni boş ver senden, yüreğim davacı. Yüreğim davacı, yüreğim davacı.